بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال صاحب خلاصة نور اليقين الدرس الثاني عشر بدء نزول الوحي tulimalizia kana katika kueleza sira mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam maisha yake kabla ya kupewa utume na insha Allah taala kuanzia hapa tulipofikia tutaanza kuzungumzia leo mwanzo kabisa alipoteremshiwa wahi mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam قال لما بلغ الأربعين من عمره بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا متوم صلى الله عليه وسلم قال بفيك كتك عمر واكي مياك أربعين الله سبحانه وتعالى alimtumiliza bashiran wa nadhira awe ni mwenye kuwapa bishara wale waliomuamini na kumfuata na kuwaonya kutokana na adhabu kali ya Allah subhanahu wa ta'ala wale waliomkhalifu wada'iyan ila al-haqqi bi'idhnihi wa sirajan munira na kuwa mlinganizi katika haki kwa idhni yake Allah subhanahu wa ta'ala na mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni kama mfano wa taa inayong'aa kwa yule anayetaka kufuata njia ya sawa. Qala wa qad budi al-wahy bir-ru'ya as-sadiqa, mtataja kwa ujumla kisha insha Allah ta'ala taizungumzia kwa kina maudhu' hii. Mtume sallallahu alayhi wasallam wahi ulianza kuteremshwa kwake yeye kwa kuona ndoto za kweli, birru'ya as-sadiqa. Fakana la yara shay'an fi nawmihi illa tahaqqaqa fi yaqdatihi, Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuona chochote katika usingizi wake isipokuwa anapoamka ili jambo huwa kama alivyoliona. Kwa hivyo wahi ulikuwa mwanzo waanza kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kuota ndoto za kweli, kwa kila ndoto anayoiota asubuhi anapoamka kile alichokiota akiona kikifanyika kama alivyokiota. Thumma nazala alayhi ar-ruhu al-amin Jibril wa huwa yata'abbadu fi ghari Hira, kisha akashuka ruhu al-amin Jibril alayhi salatu wassalam kwa mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa afanya ibada katika pango la Hira kama tulivyotaja. Waallamahu kayfa yahdi an-nas as-sirat al-mustaqim wa yurshiduhum ila ittiba'i ad-din al-qawim, akamfundisha namna atakavyolingania watu na kuwaongoza watu katika njia ya sawa na kuwaelekeza katika kuifuata dini ya sawa. Hii ni kwa kifupi aliyotaja sahibu khulasatu nur al-yaqin. Hadithi ya namna ulivyoanza wahi kushuka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam imetajwa katika sahih al-Bukhari na sahih Muslim. Al-Sheikh al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi katika kitabu chake sahih As-Sirah An-Nabawiyyah asema كان ذلك وله صلى الله عليه وسلم من العمر أربعون سنة. وحي ulianza kushuka kwa mtume صلى الله عليه وسلم akiwa umri wake ni miaka 40. Na wanaovioni wengi wasema kuwa mitume wote walikuwa kitumilizwa kufikisha ule ujumbe kuanzia wanapofikia miaka 40, kwa sababu huo umri wa miaka 40 tukubaliana kwa wale ambao tayari sahihi wamepita miaka 40, yule mtu huwa ametulia, akili yake imetulia, afikiria vizuri kuliko kijana. na Allah subhanahu wa ta'ala katika hii miaka 40 akawa atumiliza mitume wake. Qala rawal Bukhari wa an Aisha radhiyallahu anha annaha qalat. Aisha radhiyallahu anha sema awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam min al-wahy ar-ru'ya as-sadiqa fi an-nawm. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. Mwanzo kabisa wahi ulipoanza kushuka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ulianza kwa ndoto za kweli, anapolala huota, ikawa ile ndoto anayoyota asubuhi huja ikiwa kama vile alivyoota, kama vile asubuhi inavyopasuka au asubuhi, kule wakati wa asubuhi unapoingia ukawa wang'ara namna ile. Namna hiyo ilikuwa ndoto anazoziona mtume sallallahu alaihi wasallam ziko wazi, kama anavyoona usingizini, akiamka aona yale mambo yakifanyika alayhi salatu wassalam. Thumma hubiba ilayhi alkhala, kisha akapendezewa kukaa peke yake mtume sallallahu alaihi wasallam. فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد. رومى صلى الله عليه وسلم أكاوى هكا بكياكي كتك بانغو لحراء جبل نور أقول نجبالي لكو كريبو نمجي ومكة إنغا وساسا كما تنفتاجة إلي جبالي تياري لكو داني ومكة أكفاني عبادة الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله أن يرجع إلى أهله. أفني عبادة مسيك كذا كيش هرودي كواتواكي ويتزود لذلك تشكوى تشكولا نفنواجي نماجي كونك فني عبادة تشكولا كيشا أرودي كمكيوي خديجة ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها رجيك وخديجة pia iwachukua mfano wake, yani wakile chakula alichokuwa nacho ili aweze kuendelea na ibada. Hatta jaahu alhaqu wa huwa fi ghari hira, mpaka ilipomjilia haki akiwa katika pango la Hira. Fajaahu almalaku faqal, Jibril alayhi salatu wassalam mwanzo kabisa alipokuja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia iqra. قال ما انا بقاري, mimi siwezi kusoma, nisome siwezi kusoma. قال فاخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد, جبريل akanichukua akanifunika mpaka nikafikia hali nahisi kusha, yani hali ikawa ni nzito sana kwake. ثم ارسلني, kisha akaniwacha. فقال اقرا, فقلت ما انا بقاري, مره يا بيلي akamwambia soma, sema mimi siwezi kusoma. فاخذني فغطني الثانيه حتى بلغ مني الجهد, مره يا بيلي pia akamkamua mtume صلى الله عليه وسلم mpaka akafikia hali hawezi tena. ثم ارسلني, sema kisha akaniacha. فقال اقرا, فقلت ما انا بقاري, فاخذني فغطني الثالثه حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلني, مره يا ثالثه pia akamfanyia hivyo hivyo, kisha alipomwacha faqala اقرا باسم ربك الذي خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم, علم الانسان ما لم يعلم. هذه ايتان ذا مwanzo ذا سوره العلق ndio zilizoshuka mwanzo kabisa kwa mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Faraja biha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yarjifu fuaduhu. Mtume sallam akarejea nyumbani kwake mbio, moyo wa mwenda mbio, mara ya kwanza kuona jambo hili kubwa lilompata. فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني زملوني, فزملوه حتى ذهب عنه الروع. أكرودي كمكيوي خديجة رضي الله عنها akawaambia wamfunike, wakamfunika mpaka akatulia, ile hofu ikamuondoka. Faqala li Khadija wa akhbaraha al-khabar, akamweleza Khadija habari ya yale aliyoyaona, kisha akamwambia laqad khashitu ala nafsi, nimejiogopea nafsi yangu, mimi nilikuwa nafikiria nitakufa, nitamalizwa leo. Faqalat Khadija kalla abshir, kalla, sivyo hivyo unavyofikiria wewe. Fa wallahi la yukhzika Allah abada, Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kukutia wewe kwenye khazai, hakuangushi wewe kabisa. Innaka la tasilu rahim, hakika wewe ni mwenye kuunganisha kizazi. Wa tasduqul hadith, na ni mkweli unapozungumza. Wa tuqri ad-dhaifa, na wewe hukirimu wageni. Wa tahmilu al-kalla, na wapata taabu wewe kwa ajili ya ukweli, uko tayari kupata taabu kumsimamia mtu kwa ajili ya ule ukweli aliyokuwa nao. Wa taksibul ma'dum, na wewe husaidia wale ambao hawana, ukawapa. Wa tu'inu ala nawaibil haqq, hizi sifa zote alikuwa nazo Mtume sallam katika sawabiq ya amali njema alizokuwa nazo Mtume sallam. Na hapa kuna dalili ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hamuangushi yule anayekuwa pamoja na yeye. Ta'arraf ila Allah fi ar-raha ya'rifka fi ash-shidd, ukimtambua Allah subhanahu wa ta'ala wakati wa furaha yako, Allah subhanahu wa ta'ala atakutambua na kukumbuka wewe wakati ukipatikana na shida. Lakini wengi wetu sisi twasubiri mpaka tupatwe na shida, siku ile tutakapopatwa na shida ndio masha Allah utamwona amevaa kanzu nzuri ankuja kuswali. Nini? Biashara zinakwenda vibaya. Nini? Nimepatikana na shida fulani. Siku hiyo ndio yomkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe watarajia nini kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Pamoja na kuwa hatukati watu tamaa na rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala, huenda akapata, lakini kwa nini umtambue Allah subhanahu wa ta'ala wakati wa shida peke yake? Mtu mwovu anayemkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala wakati wa shida peke yake. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mwema kabla ya hapo. Kwa ule wema wake Khadija akamkumbusha kuwa yale yote uliyofanya ya wema uliyofanya, kisha leo Allah akutie kwenye khazai, la wallah, kalla, haiwezekani. Haiwezekani Allah subhanahu wa ta'ala kutie kwenye mateso wakati wewe ni mtu wa kheri, ni mtu mwema. Taib, haya ni maneno mazuri ambayo Khadija radhiallahu anha alikuwa akimpa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, kumtuliza roho yake katika jambo zito kama hili. Ilikuwa ahitaji Mtume sallallahu alayhi wa sallam mtu kama huyu atakayemtuliza moyo wake. Na hapa kuna funzo kwa wanawake wetu wa sasa pia, kuwa wao wawe ndiyo sehemu ya kumtuliza yule mume, sio yule mume anapopatikana na shida kule nje akija, si nilikwambia mimi, yale yale ataanza kutoa sawalif na balaa na vituko pale, mpaka yule bwana aliyeingia pale ndani atarajia utulivu, yuwazidi kupata dhiki ndani ya nyumba yake badala ya utulivu ndani ya moyo wake. Hawakuwa hivyo wanawake wa kisahaba, hawakuwa hivyo wanawake wa kisahaba, wallahu musta'an. Fantalaqat bihi Khadija hatta atat ala Waraqah ibn Nawfal ibn Asad ibn Abdul Uzza ibn ammi Khadijata. Khadija radiyallahu anha akamchukua Mtume sallallahu alayhi wasallam akaja naye kwa Waraqah bin Nawfal. Waraqah ibn Nawfal alikuwa ni ibn ammi yake Khadija radiyallahu anha. Wakana mraan qad tanassara fil jahiliya, na huyu bwana alikuwa ni mnasara katika dini ya Ukristo wakati wa jahiliya. Na hii ni kuonyesha kuwa hizi dini nyingine zilikuwepo baina ya Waarabu tangu wakati wa jahiliya. Wapo katika Waarabu ambao waliufuata Ukristo kabla ya kuja kwa Uislamu, na mmoja wao alikuwa ni Waraqah ibn Nawfal. Wakana yaktubu alkitaba al-Ibrani, na alikuwa akiandika lugha ya Kiibrani. Ibrani lugha ya yaitwa Hebrew, sio ya Kiyahudi, sio. Alikuwa akiandika huyu bwana. فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب. alikuwa kiandika injil kwa lugha ya ibrania hebrew. وكان شيخا كبيرا قد عمي. na huyu bwana alikuwa ni mtu mzima mkongwe mpaka amepofuka macho yake. فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن اخيك. ewe ibn ammi yangu, hebu msikize huyu mtoto wa nduguyo asema nini. Faqala lahu waraqatu ya ibn akhi madha tara, ewe mtoto wa ndugu yangu, kitu gani wewe waona, kuna kitu gani umeona kilichokutia hofu namna hii. Fa akhbarahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma raa, tume sallallahu alaihi wasallam akamweleza yale aliyoyaona, lile tukio kubwa lilotokea mara ya kwanza kushuka kwa Jibril alayhi salatu wassalam. Faqala lahu waraqatu, waraqa akamwambia mtume sallam hadha an-namus ay sahibu sirr. Namus ni yule anayepewa siri na malaika Jibril, ndio anayepewa siri na Allah subhanahu wa ta'ala kuzileta kwa mitume wake. Alladhi kana yanzilu ala Musa, huyu ni yule yule aliyekuwa akiteremka kwa nani, kwa Musa alayhi salatu wassalam. Na hili alilifahamu kwa sababu yeye alikuwa ni Mkristo, ni Mnasara, haya mambo akiyasoma akiyafahamu. Ya laitani fiha jadhaa, natamani ya laiti kama mimi ni kijana leo. Kwa nini asema hivyo? Qala laitani akun hayyan idh yukhrijuka qaumuka, laiti kama mimi nitakuwa hai siku ile watu wako watakapokufukuza katika hii ardhi ya Makka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awa mukhrijiyahum, hivi hao watu wangu watanitoa mimi wanifukuze hapa Makka? Sikiza maneno, mara ya kwanza sikia maneno haya, na wafanya nini mimi wanifukuze? Waraka mwambia ya laiti nitakuwepo mimi siku ile watakufukuza wakuondoe wewe hapa Makka. Mtume SAW amwambia hao wataniondoa mimi Makka, kwani mimi nimewafanya nini? Qal naam, ndio utafukuzwa hapa Makka, utaondolewa hapa Makka. Lam yati ahadun bimithli ma jita bihi illa udi, hakuna yoyote atakayekuja na mfano wa yale uliokuja nayo wewe isipokuwa atafanyiwa uadui. Kwa hivyo usitarajie kuwa wewe utalingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala na mfumo aliyokuja na mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisha watu wa nyuma yako kupiga mabega mashaallah, endelea hivyo hivyo, kisha utandikiwe na mawaridi na red carpet, upewe upite, kwa kuwa wewe ni dai ya mashaallah, lingania katika njia ya Allah subhanahu. Wallahi la tatawaqa hadha. Wakadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هكونا mtume yote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameweka kuna maadui dhidi yake. شياطين الإنس والجن, hakusema شياطين الجن والإنس, la شياطين الإنس, kwa sababu mashaitani wa watu ni waovu zaidi. والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. Kwa hivyo wewe tarajia kuwa hili ulilokuja nalo hakuna yoyote ambaye atakwenda sehemu yoyote na yale uliyokuja nayo wewe isipokuwa atafukuzwa katika ile sehemu. Kwa sababu gani? Bal jinahum bil haqq walakin aktharuhum lil haqq karihun, watu wengi waichukia haki, hawaipendi haki. Qala وَإِنْ يُدْرِكُنِي يَوْمُكَ أَنْصُرُكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا, na hiyo siku ikiwa itanipata mimi nikiwa hai, basi nitakunusuru tena sana, nitakusapoti sana. Amwambia nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam. ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوفِيَا, hakukaa kipindi akafariki rahimahullahu ta'ala, akafariki Waraqa kabla ya mtume salam kuteremshwa tena wahi, baada ya kuteremshwa iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Wafatara alwahyu fatratan, wahyi ukawa haushuki kwa kipindi. Allahu a'lam, kile kipindi kilikuwa cha muda gani, lakini wahi ulisimama baada ya kushuka iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Hatta hazina Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallam akawa na huzuni sana. Fima balagana, na hapa napenda nijulishe kitu kimoja. Kuanzia sehemu hii ambayo nitaitaja, Sheikh Al-Albani asema al-qa'ilu fima balagana huwa ibn Shihab az-Zuhri rawi al-hadith an Urwata an Aisha. Haya ni maneno ya Imam az-Zuhri, wala sio maneno ya Aisha radhiyallahu anha, kwa sababu hili swali nafikiri nishawahi kuulizwa. Haya nitakayoyataja mbele hayafanani na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kivipi? Sema huznan حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال. كوم تومز صلى الله عليه وسلم ule huzuni aliyokuwa nao ulimpelekea mpaka akawa yupanda juu ya majabali ataka kujitupa, yani ataka kujifanya nini, kujiua. Haya hayakuthubutu. Na kwa sababu hii Sheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi asema ndio Imam Muslim katika riwaya aliyoitaja ya hii hadithi hakutaja haya maneno, kwa hivyo hayakuthubutu. Fa kullama awfa bi dhirwati jabalin likay yulqi nafsahu tabadda lahu Jibril, yani kila akipanda juu ya jabali ataka kujitupa Jibril yatokea. Faqala ya Muhammad innaka rasulullah haqqan, wewe ni mtume wa Allah hakika, hilo hakuna shaka ndani yake. Fayaskunu lidhalika ja'shahu, Mtume sallam apata utulivu anaposikia maneno haya. Watuqirru nafsuhu fayarja, nafsi yake upata pumbazo akarudi. Faidha talat alayhi fatratul wahyi ghada limithli dhalika, maneno kama nilivyotaja hayakuthubutu. Qala Jabir bin Abdullah al-Ansari wa huwa يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء. تومز سلم أسيما سيكو موجا نكو نتنبيا نكسكي صوتي كتوكا مبنغوني. فرفعت بصري نكن ينيو ماتشو يانجو فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس في كرسي بين السماء والأرض. يولي ملائكة أليكوجا حراء nikamuona amekaa kwenye kiti baina ya mbingu na ardhi. Faru'ibtu minhu, nikaingiwa na hofu sana, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam akieleza sura ya Jibril, na hakuna mtume yeyote aliyemuona Jibril kwa sura yake isipokuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amemuona mara mbili, na alikuwa na umbile la ajabu sana. Lahu 600 janah, ana mbawa 600, mbawa mbili za Jibril alayhi salatu wassalam akizifungua yasuddu al-ufuq, afinika baina mashariki na magharibi. Taib ya akizifungua zote, umbile lake litakuwa kubwa kiasi gani? Kwa nini Mtume sallam asiingiwe na hofu kuona kiumbe kilicho na umbile kubwa kama Jibril alayhi salatu wassalam? Na mara nyingi utaja hapa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala wangapi katika umma aliwaangamiza kwa kumuamrisha Jibril alayhi salatu wassalam awaadhibu wale watu, kama watu wa Lut, Jibril alayhi salatu wassalam pamoja na wenzake katika malaika walipokuja kumwambia Lut aondoke, watu wake walikuja, wajaahu qaumuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at, wakaja wajaa ahlu almadinati yastabshirun, vijana wamekuja pale na hao walikuwa wakifanya uchafu, wakaja kwa Lut pale nyumbani. Lut akapata dhiki, hakujua kuwa hawa ni malaika. Qalu ya Lut inna rusulu rabbika lan yasilu ilayk, sisi tumetumwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni malaika, wala usitie wasiwasi. Alhasil, katika adhabu walizoadhibiwa, yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fatamasna a'yunahum fadhuqu adhabi wa nadhur. Jibril alayhi salatu wasalam fasirin wasema alipiga kwa ubao wake mmoja, wote wakawa vipofu, wote waliokuwa pale wakawa vipofu kwa mara moja tu, akafuta macho yao hivi, wote wakawa vipofu. Na wapo ambao walioadhibiwa na ukelele mmoja, ambao Allah subhanahu wa ta'ala huamrisha malaika wake apige ukelele watu wote. Fa akhadhathum as-sayhatu, sayha ni kelele, bimaana malaika amrishwa apige kelele siku moja tu, kelele tu moja, watu wote wafa. Sasa yataka utasawar huyu kiumbe yuko mkubwa kiasi gani, mpaka ukelele wake mmoja kiupiga uwe waweza kuangamiza umma mzima. Al-Hasan Mtume sallam akiingiwa na hofu kumwona Jibril katika hali kama ile, ala farajatu faqultu zammiluni zammiluni, mara ya pili akakimbia akaomba afunikwe. Faanzala Allahu ya ayuhal mudaththir qum faanzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warujza fahjur. Hizi aya za suratu Mudaththir zikashuka kuamrishwa Mtume sallam kusimama kazi aendelee kuifanya na kulingania watu katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fahamiya alwahyu wa tatabaa, baada ya hapo wahyi ukawa washuka na kufuatana. Kwa hivyo wahyi ukaanza kushuka baada ya ayuhal mudaththir, ikawa sasa wahyi kila mara washuka kwa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Alhadith rawahu al-Imam al-Bukhari. Hivi ndivyo alivyoanza Mtume sallallahu alayhi wasallam kupewa utume wa kujiliwa na Jibril alayhi salatu wassalam. Qala ad-dars ath-thalith 10 halatul arab qabla al-islam. Kabla ya kuanza kutaja ulinganizi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kidogo tugusie kwa kifupi hali ya Waarabu kabla ya Uislamu. قال كان العرب قبل الإسلام مشركين. وعرب قبل يكوج الإسلام ولكون وشركين يعبدون الأصنام ويقدسونها وكيبود مسنام وكيتكوز مسنام. قال وكانوا يقتلون أولادهم خوفا من الجوع والفقر. نولكوا باذي واو وكيوزيكا وتتواو وكيكي حاي kwa kuogopa ndaa na ufakiri, na pia kuogopa aibu, kwa sababu walikuwa wakivamiana wakipigiana vita kila wakati. Hali ilikuwa kama anavyosema Zuhair ibn Abi Sulma, wa man lam yadud an hawdhihi bi silahihi yuhaddam wa man la yadhlim an-nasa yudhlami. Ni mmoja katika wawili, imma uwe dhalim ama uwe ni madhulum. Wakati wa jahiliya, ikiwa hauna nguvu basi utadhulumiwa, na ikiwa una nguvu basi wewe uwe dhalim. Na tulitaja hapa wakati walipokuwa waijenga al-Kaaba, ili washinda kuimaliza al-Kaaba kwa sababu mali zao nyingi zilikuwa ni za nini, za haramu, mpaka wakashindwa jengo la al-Kaaba kulimaliza. Na haya tulikuja tukayazungumza hapa. Al-muhim, walikuwa wakiwaua watoto wao kwa sababu au banati zao kuogopa aibu, watoto wao wakiogopa njaa na ufakiri. Ni kama leo hivi watu hukaa wakadanganyana, panga uzazi ba mtapata taabu wewe, halafu nani atalipa school fees, nani atawalisha, maana wewe ndio watoa riziki, wewe ndio unayetoa riziki. Ndio wanaoviona wakasema ikiwa sababu ya kupanga uzazi ni hii ya kuwa mtu achelea atapata taabu maishani mwake, ni haramu, haijuzu. Ama ikiwa ni kwa sababu mama yule apata madhara, ni masala mengine. Lakini mtu eti hazai, akishazaa watoto wawili endafunga kizazi, ndio pale kupatikana aksidenti wankufa wale hazai tena yule mama, halia kuli kweli, kwa sababu umekwenda kinyume na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tazawaju alwalud alwadud fa inni mukathirun bikum al-umam yawm al-qiyamah. Weti zameni umamul kufur. Leo mtu akizaa mtoto mmoja mtoto wawili, khalas hatutaki tena watoto, sio? Kwa hivyo akifa yule baba na mama, nyuma ameacha watoto wangapi? Wawili. Lakini wewe unaonaje Muislamu wewe? Ukifa wewe baba na mama muacha watoto 10. Baada ya kama miaka 50 tutakuwa wangapi sisi? Sio? Hatushindi kwa wengi, lakini tuko wengi, wakiongoka wale wengi huenda ndio ikawa ni sababu ya nini, ya nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wawili wa wacha kumi na wawili wa wacha mmoja, wale umamul kufur wakipata mtoto mmoja ni kama peti yule, yani kile kisungura kama mpaka, yani wampate ile mtoto sababu atakuteza teza naye nini hivyo. Basi sisi ya, sisi tutataka watoto wengi ili wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, ili kesho wewe ukienda kaburini kuna mtu huko nyuma akuombea Allah subhanahu wa ta'ala akusamehe unapoondoka duniani. Hatuzai watoto kwa sababu tutataka kuwatezea tezea kama vipaka ama mbwa ama mbuzi, dada. Watoto wetu tuna malengo, ni umri Allah subhanahu wa ta'ala amekuongezea wewe baba. So baada ya wewe kuondoka, yule mtoto kila anapofanya ibada akikuombea Mungu na wewe thawabu za kufikia kule uliko. Almuhim, hii ndio ilikuwa wakati wa jahiliya wakifanya. Wayadfinuna banatahum wa hunna hayatu khashyat al'ari wal aib, wakiwazika watoto wao wa kike kwa kuogopea aibu, sababu wakishavamiwa na kabila lingine wakishindwa watachukuliwa, wakichukuliwa watafanywa vijakazi, itakuwa ni aibu kwa wao. Wakanu mutanafirina mutashajirin, makabila haya likuwa vita baina yao na ugomvi hauishi. Yuharibu ba'duhum ba'da li awhal asbab, kwa sababu ndogo tu baadhi ya wao wapigana na wengine. Yani izuke sababu yoyote tayari washasimama wataka kupigana vita. Na sisi tumeeleza tukio la kuweka alhajarul aswad. Tukio la kuweka alhajarul aswad kulikuwa kusimame vita ambavyo watu watamwaga damu kwa ajili ya jiwe liweko mahali pake. Kila mmoja atakayeende awe ataweka lile jiwe. Na sababu nyingine tafiha zinazotokea moja kwa moja, ukamkuta yule mtu ashashika upanga yuko tayari kumpiga vita yule mwenzake. Na huyu akimuua yule mwenzake, yule kabila lake litakubali, watasimama vita ndio vishaanza. Mpaka mwisho waweza ulizwa mtu kwa nini mwapigana, hajui sababu iliyoanza kule mwanzo kwa nini wawapigana. Hii ndio ilikuwa hali ya Waarabu kabla ya kuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Insha Allah Taala katika darasa itakayokuja tutaanza kuzungumzia ad-da'watu sirran, da'wa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoianza kwa siri pole pole mpaka kufikia pale ilipofikia katika mji wa Makka. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa barakallahu fikum.